wszyscy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 8. Czas na serwis. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Możliwe jest znalezienie porozumienia w sprawie blokady ukraińskiego zboża, mówi w Polskim Radiu minister rolnictwa. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem przeszły nad Podkarpaciem. Kolejna manifestacja z więźniami politycznymi na Białorusi odbyła się w Białymstoku. Polacy, którzy ponad dobę spędzili na lotnisku Narodo, są już w kraju. Ich samolot wylądował przed północą na warszawskim lotnisku Chopina. W Grecji od tygodnia szaleją pożary. Narodos konieczna była ewakuacja ponad 30 tysięcy osób, w tym około 1000 polskich turystów. Grupa 180 osób miała zaplanowany lot na poniedziałkowe popołudnie. Połączenie zostało jednak usunięte z tablicy podróży. Polscy turyści spędzili na lotnisku ponad dobę bez informacji od biura podróży o tym, kiedy pojawi się rezerwowe połączenie. Przez większość czasu nie mieli też dostępu do bagaży. Musieli je zostawić w hotelu w czasie ewakuacji. Reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który był w grupie, która utknęła na lotnisku, informuje, że pasażerowie będą domagali się rekompensaty od operatora podróży. Prawdopodobnie wszyscy po prostu złożą reklamację. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków wypoczywających w Grecji, szczególnie na wyspie Rodos, by na bieżąco śledzili komunikaty i stosowali się do poleceń władz. W razie kłopotów mogą kontaktować się z polskimi służbami konsularnymi. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry chcą, by unijny zakaz importu zboża z Ukrainy do krajów Europy Środkowej obowiązywał nie do 15 września, a do końca roku. Możliwe jest znalezienie porozumienia w tej sprawie, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus. Większość głosów było neutralnych, część głosów było popierających nas, no i oczywiście część głosów było przeciwko, ale tych głosów przeciwko nie było bardzo słychać. Ja mam nadzieję i ciągle o to apeluję do Unii Europejskiej, żeby w tej kwestii znaleźć rozwiązanie. Przedstawiamy dane. W marcu tranzyt przez Polskę był 120 tysięcy ton, a w czerwcu 262 tysiące ton, to znaczy, że podwoiliśmy tą ilość tranzytu. Zboże z Ukrainy jest eksportowane, nie jest to blokowane zboże tranzytem. Zakaz importu zboża do 5 krajów w Europie Środkowej dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem przeszły nad Podkarpaciem. Strażacy interweniowali prawie 100 razy. Najwięcej szkód odnotowano w Wierzewicach, niedaleko Leżajska, mówi kapitan Jacek Grzebyk ze Straży Pożarnej. Po przejściu silnego wiatru nad miejscowością Wierzewice odnotowano 12 uszkodzeń bądź zerwań dachów, 5 nad budynkami mieszkalnymi i 7 nad budynkami gospodarczymi. Najwięcej zdarzeń prowadziliśmy w powiecie dębickim, leżańskim, robczysko-sędziszowskim i krośnieńskim. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południowym wschodzie Polski i przed silnym wiatrem z burzami na południu, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Na południu możliwe też są intensywne opady deszczu, a na samych krańcach południowych burze. Prognozowane są opady do 20-30 mm na południu i południowym wschodzie kraju, a w Karpatach lokalnie do 45 mm. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na południu deszczowo może być do 14. Przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, gdzie od wielu miesięcy stoi symboliczny portret Andrzeja Poczobuta, Polacy i Białorusini uczestniczyli w kolejnej manifestacji Solidarności. Apelowali o wolność dla wszystkich więźniów reżimu Łukaszenki. Andrzej Poczobut to jeden z naszych symbolów, jak wiele znanych więźniów politycznych. Żeby nie zapominano o tym, co dzieje się 50 km stąd. Żeby przypomnieć mieszkańcom Białostoka i Polakom w całym kraju o tym, że Polacy na Białorusi prześladowani. Myśmy się przyzwyczaili już do tej sytuacji, która dzieje się na Białorusi. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Że są więźniowie polityczni. No, żyjemy w cieniu wojny. Umyka właśnie taka ludzka solidarność. Boli ta sytuacja, kilkanaście moich znajomych w więzieniach. Musimy czym tylko możemy pomagać. Trzeci rok robimy akcję Solidarności tutaj przy pomniku Popieluszki. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Co miesiąc tutaj przychodzą ludzie, wykazują swoją solidarność. Jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, możemy nagłośnić, powiedzieć o tych problemach, które są na Białorusi. Relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne, podcasty i codzienne transmisje z poszczególnych etapów 80. Tour de Pologne. Tak miłośnicy kolarstwa mogą śledzić wyścig na antenach Polskiego Radia, jedynego radiowego patrona medialnego imprezy. Prezentacja drużyn w piątek, start wyścigu w sobotę. Peleton wyruszy z Poznania i przejedzie przez ponad 500 miejscowości, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Ostatnie dwa lata byliśmy na wschodzie Polski. Teraz przenieśliśmy ten wyścig na zachodnią stronę Polski. Dlaczego? Dlatego, że Tour de Pologne to oczywiście najwyższe emocje sportowe, że tutaj mamy World Tour, najlepszych kolarzy z całego świata. I od strony sportowej Tour de Pologne już doszedł do takiego poziomu, że jesteśmy top topu, wyżej nie dojdziemy. Ale ostatnie cztery lata położyliśmy duży nacisk na to, że poprzez sport możemy promować Polskę, możemy pokazywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Relacje z trasy zarówno w Trójce, jak i w programie pierwszym Polskiego Radia. Wiele z poszczególnych etapów wyścigu znajdziemy też w specjalnym serwisie internetowym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj w pogodzie trochę jak podczas wyścigu kolarskiego. Będzie bardzo dynamicznie, proszę Państwa. Temperatura od 18 do 21 w centrum, cieplej na południu kraju, bo do 24 stopni. Jeśli chodzi o niebo, dzisiaj zachmurzenie powinno być umiarkowane. Słońce gdzieniegdzie w niektórych częściach naszego kraju powinno bardziej się odsłaniać, w innych będzie się przed nami jeszcze dzisiaj kryć. Wieczorem burze, proszę na nie szczególnie uważać, bo te mogą przynieść solidne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. O tych prognozach synoptyków przed chwilą w serwisie mówił Romuald Wójcik. Ja zachęcam Państwa do tego, by śledzili Państwo doniesienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Można to uczynić albo za sprawą aplikacji, albo strony internetowej, także zaglądając na polskieradio24.pl. Tam nieustannie wszystkie te doniesienia zamieszczamy. Proszę Państwa, jaki będzie weekend? Cieplejszy i zdecydowanie taki bardziej letni, wakacyjny, więc jeśli ktoś w planach ma podróż na urlop w drugiej części tego tygodnia, no to już powinien powolutku pakować torby i z wielką radością wyczekiwać tego urlopu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my z wielką przyjemnością będziemy towarzyszyli wszystkim tym, którzy w podróży do i z hotelu. 7 minut po godzinie 8. Karol Gnaty. Witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas się przyłączyli. Dobrego dnia Państwu życząc. Zapraszam na ostatnią godzinę pory na Trójkę. Już niebawem salon polityczny Trójki. To za niespełna 40 minut, ale wcześniej zabiorę Państwa do Australii. To wszystko za sprawą pewnych złodziejaszków, z którymi nie potrafią sobie poradzić hotelarze. Ci stoją na granicy kryzysu turystycznego, bo, no właśnie, odpowiedź za chwilę od Bartosza Bieleckiego. Kradną wszystko, co mogą, a chodzi o papugi kakadu. Jakie jest rozwiązanie? Może poznamy je za chwilę. We like to watch you laughing. Program Trzeci Polskiego Radia. Podczas wakacji należy uważać na złodziei, których w obleganych przez turystów miejscach na pewno nie brakuje, ale okraść mogą nas nawet, proszę Państwa, zwierzęta. Ostatnio do takiej sytuacji doszło w Australii. Gdy dwie przyjaciółki wróciły do pokoju hotelowego, okazało się, że został on splądrowany przez papugi kakadu. I to nie jedyne zwierzęta, na które trzeba uważać, bo na przykład na Bali od lat turystów okradają małpy. W poszukiwania zwierząt z najbardziej lepkimi łapkami wybrał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Które zwierzę jest największym złodziejaszkiem? Szczerze mówiąc, obstawiałbym sroki, no bo wszystkie świecidełka lubię. Małpa. To jakaś może surykatka? Wydaje się takie małe i cwane. Według mnie sroka, wrona, te ptaki, które zabierają te błyszczące rzeczy. Z takich właśnie zachowań, podbierania jedzenia. Anna Węgrzynowicz, warszawskie zoo. Czy różnych przedmiotów towarzyszą, ale też ludziom. Słyną chyba głównie małpy i niektóre gatunki ptaków. Też, żeby umieć coś komuś zabrać, to trzeba też być inteligentnym, prawda? To nie jest proste zadanie. Cel zazwyczaj jest prosty, zdobyć pożywienie. Ale droga do niego to już inna sprawa, bo tu zwierzaki mają lepsze pomysły. Okej, małpka ma mój telefon, ale jest sposób, w jaki mogę go odzyskać. Wymiana. To dziennikarz BBC Chris Packman, który aby odzyskać swój telefon, musiał wręczyć małpie pożywienie. Chociaż powody, dla których zwierzęta kradną, mogą być naprawdę różne. Takim też ciekawym przykładem jest taki ptak altannik, który kradnie w bardzo takich romantycznych zamiarach. Żeby przywabić partnerkę, zaimponować jej, buduje taką właśnie miłosną altanę i przyozdabia ją później już po wybudowaniu różnymi przedmiotami. Co ciekawe, to jest jakby sfokusowany na kolor niebieski. Nie warto jednak ulegać stereotypom, bo te mogą okazać się złudne. Sroka, która w powszechnej opinii jest bardzo łasa na wszystko, co się świeci, w rzeczywistości ma trochę inne gusta. Kilka, a nawet może kilkanaście lat temu brytyjscy naukowcy to troszkę obalili, bo prowadzili takie różne eksperymenty, z których wynikało, że jednak błyszczące przedmioty wcale nie kuszą bardzo srok, że one wręcz powodują jakiś tam stres i sroka się bała brać te takie najbardziej błyszczące przedmioty. Ale nie tylko na wakacjach trzeba zachować ostrożność, bo złodziej może też czekać w naszym domu. Jak ktoś ma w domu kota, to może też zaobserwować, że koty często mają taki instynkt właśnie do podbierania różnych dziwnych przedmiotów. Niektóre na przykład gromadzą jakieś skarpetki, inne gdzieś wyciągają jakieś tam drobne przedmioty z szuflad. Sprawa jest naprawdę poważna, bo policji potem może trudno być wytropić takiego niepozornego kieszonkowca. No dobrze, ale wróćmy do sprawy jeszcze tych turystek z Australii. Trzeba dodać, że to nie był koniec ich przygód. Papugi ukradły też pożywienie z hotelowej lodówki, za które ofiary przestępstwa, uwaga, musiały zapłacić. Bartosz Bielecki w poszukiwaniu zwierzątek z najbardziej lepkimi łapkami. To w Trójce. A za chwilę Daria Zawiałow i jej szarówka, prawie 20 minut po godzinie 8. Zdjęcia. końcu szarówki poddajesz się, choć drogi cel. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje, ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! I jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Nocą trochę popadało w Wielkopolsce, także gdzieniegdzie w centrum. Czy to wpływa na poranną jazdę na drogach? O tym Maciej Oswald. O poranku. Maćku, witaj ponownie. My nie od Wielkopolski, ale zaczynamy od Małopolski, od drogi krajowej 52 Andrychów-Wadowice. Tam popsuły się rogatki na przejeździe kolejowym. W obie strony tworzą się kilkukilometrowe korki. Problemem już zajmują się służby, ale trzeba się przygotować na przestoje. Na 41 kilometrze 52 w pobliżu miejscowości Chocznie. A na S5 między węzłami Żnin Północ i Zachód popsuła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. To 106 km ekspresowej piątki. Z kolei na połączeniu autostradowej obwodnicy Wrocławia i ekspresowej piątki, to węzeł Wrocław Północ, zderzyła się ciężarówka i bus. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku stolicy Wielkopolski na autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle Wrocław Północ. I tak będzie co najmniej do godziny 11. Sponsorem audycji był Orlen. Jest punktualnie 8:30. Czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Biura podróży nie mają prawa uchylać się przed opieką nad turystami w sytuacji zagrożenia. Tak wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy skomentował sytuację polskich turystów na ogarniętej pożarami greckiej wyspie Rodos. Gość Polskiego Radia 24, który jest na miejscu, powiedział, że nie wszystkie tereny są zagrożone. Biura podróży są zobowiązane prawnie do zorganizowania opieki nad turystą, dodania alternatywy bądź powrotu, bądź zostania. Z tego co wiem, to z tych ewakuowanych turystów większość relokowała się na inną część wyspy Rodos, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to tylko kilkanaście kilometrów na południu wyspy. Natomiast pozostała część wyspy wypoczywa spokojnie. Przed północą do Polski z RODO zwróciła prawie 200-osobowa grupa turystów. Przez kilkadziesiąt godzin bez bagaży i opieki biura podróży byli uwięzieni na lotnisku w oczekiwaniu na powrót do kraju. W tym roku straty spowodowane w uprawach przez suszę będą szacowane zarówno przez aplikacje, jak i przez gminne komisje, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus wyjaśnił, że jest wiele sygnałów od rolników, że z aplikacją Zgłoś Szkodę Rolniczą są problemy. Dlatego przywrócono rozwiązanie z komisjami. Tu chcę rolników troszkę uspokoić, że my mamy sygnał, że są problemy, dlatego że w tej chwili bardzo duża ilość rolników rzuciła się na to, żeby składać wnioski i system nie wytrzymuje. Ja już to zgłaszałem do Ministerstwa Cyfryzacji. Pracujemy nad tym, ja myślę, że to się rozluźni troszkę i ta aplikacja będzie pracowała. Robert Telus dodał, że susza jest najbardziej uciążliwa w zachodniej i północnej Polsce. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. A wieści sportowe? Do studia przenosi Dariusz Urbanowicz. Wyczekałem na ten dźwięk. Ach, gratuluję. Iga Świątek nie bez kłopotów awansowała do drugiej rundy Warsaw Open. Światowa jedynka w tenisowym rankingu WTA. W dwóch setach pokonała reprezentantkę Uzbekistanu Niginę Abluraimową 6-4 i 6-3. Co ciekawe, na kortach Legii ostatnio zmieniono nawierzchnię na twardą, taką jak się gra na przykład na US Open. Właśnie zmiana z trawy na taką wolniejszą nawierzchnię jest wymagająca, a ja lubię wolne nawierzchnie, więc generalnie nie powinno mi to sprawić problemu i mam nadzieję, że tak nie będzie. Rywalkę Igi Świątek ma wyłonić pojedynek Amerykanki Claire Liu z Chinką Yu Yuan, który zostanie dokończony dziś po tym, jak wczoraj przerwały go zapadające nad myśliwiecką ciemności. Wielkie brawa dla polskiego szablisty Szymona Chryciuka, który dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w szabli w Mediolanie. Na drodze polskiego szablisty stanął dopiero obrońca tytułu, trzykrotny mistrz olimpijski Węgier Aron Szilagyi. Było 8-15. Trener kadry szablistów Bartłomiej Olejnik. Nie pamiętałem, jak dawno udało się polskiemu szabliście wejść do ósemki Mistrzostw Świata. Okazuje się, że bardzo dawno. No dzieje się coś pozytywnego na pewno w polskiej szabli. Przed chwilką kilka sukcesów osiągnął Krzysiek Kaczkowski. Teraz przyszła pora na Szymona Chryciuka, co bardzo cieszy. No i liczę na to, że w drużynie chłopcy zaraz pokażą tą siłę. To dwa przypomnienia. Krzysztof Kaczkowski wiosną wygrał turniej o szable Wołodyjowskiego, zdobył też srebro Igrzysk Europejskich, a jeśli chodzi o ostatni ćwierćfinał Światowego Czempionatu Polskiego Szablisty, to w 2006 roku ósme miejsce w Turynie wywalczył Mateusz Górski. To było 17 lat temu. A w Mediolanie wczoraj odbył się też turniej szpadzistek, ale Polki daleko. Kamila Pytka, Renata Knapik-Miazga i Magdalena Pawłowska w trzeciej i czwartej dziesiątce. Liczymy faktycznie na turnieje drużynowe. Optymistyczne wieści napłynęły wczoraj z Fukuoki, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w pływaniu. 19-letni Krzysztof Chmielewski z czwartym czasem awansował do finału na 200 metrów delfinem. W półfinale pobił rekord życiowy, minutę 54,36. A czym żyją kibice za oceanem? Na pewno kolejnymi bramkami Leo Messiego. Argentyńczyk zdobył dwie w kolejnym meczu w pucharze ligi. Jego Inter Miami pokonał Atlanta United 4-0. Niestety nie tylko to zajmuje czołówki w prasie. Starszy syn gwiazdy NBA LeBrona Jamesa podczas treningu koszykówki stracił przytomność wskutek zatrzymania akcji serca. Personelowi medycznemu udało się skutecznie pomóc Broniemu i zabrać go do szpitala. Jego stan jest teraz stabilny i nie przebywa już na OIOM-ie. Rodzina prosi wszystkich o uszanowanie prywatności i zobowiązuje się do przekazywania dalszych wiadomości na temat jego zdrowia. 18-latek jest pierwszoroczniakiem drużyny uniwersyteckiej koszykówki Południowej Kalifornii, której został członkiem po ukończeniu liceum. Uznawany jest za wyróżniającego się gracza na poziomie krajowym w swojej kategorii wiekowej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przenieśmy się jeszcze na krótko do Pakistanu, gdzie w Karakorum Andrzej Bargiel zdobywa Gasher Broom 1, z którego planuje zjechać na nartach. Spodziewajmy się zatem informacji, bo Jędrek zameldował się z obozu drugiego, no i z niego ma zacząć się atak szczytowy. Przypomnę, kilka dni temu zjechał z Gasher Brooma 2. I na koniec jeszcze jedno przypomnienie. W sobotę rusza 80. edycja Tour de Pologne. Redakcja Trójki wysyła na trasę bardzo mocną ekipę górala, sprintera i jednego gregario. Góral, sprinter i jeden gregario. Tak. Musimy to rozszyfrować. Czy w sobotę rozszyfrujemy? Nie zagłębiajmy się. Nie, lepiej nie, dobrze. No to niech sobie panowie poradzą, a dzisiaj jak my będziemy sobie radzić z pogodą? W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, silniejsze na południowym wschodzie. Na południu także lokalnie burze i uwaga podczas nich, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, że tym burzom będą towarzyszyć no takie solidne opady do 70 mm i mocny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grat. Na razie temperatura od 18 do 21 w centrum, na wschodzie od 21 do 24. Chłodniej dzisiaj w dolinach górskich, około 15 stopni jedynie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Góral i kto jeszcze? Sprinter. Sprinter i Gregario. Gregario. Trzech wspaniałych, jak trzech muszkieterów. Jak długo będą się ścigać?

Molly Kelly. Kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niskie ukłony Karol Gnat, a razem ze mną Rafał Jarząbek, który przygotował program, Bartek Bielecki, który odbiera od Państwa telefony, i Olga Szućko, która zrealizowała tę audycję. Za chwilę Salon Polityczny Trójki. Dobrego, pięknego, słonecznego i co najważniejsze, bezpiecznego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, klub Lewicy. Dzień dobry. Panie przewodniczący, dzisiaj ciąg dalszy rozmów o pakcie senackim. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, politycy podobno ustalili, że do końca rozmów nikt, cytuję, poważnych ludzi niczego nie powie. Zakładam, że każdy polityk poważnym bywa niepoważnym, w związku z tym będę próbować i zapytam. Chociaż tyle może pan powiedzieć. Czy Lewica jest do tej pory zadowolona? Czy, że tak powiem dyplomatycznie, większa partia nie próbuje jej, mówiąc kolokwialnie, wyrolować? Państwo dostaną to, co zakładali, czego chcą, czy może już dostali? Te rozmowy oczywiście trwają dosyć długo i ja rozumiem, że dla wielu osób, które oglądają to z zewnątrz, może być takie poczucie, że... to jest serial, który się nie kończy. No, ale no jest właśnie, też taka never ending story. Ale jest też tak, że oczywiście są różne partie polityczne, które niekoniecznie muszą się kochać, ale akurat w tej sprawie wszystkie rozsądnie rozumieją, że ze względu na większościową ordynację w Senacie trzeba się porozumieć. Byłoby po prostu nierozsądne przy takiej ordynacji takiego porozumienia. No dobrze, ale to są takie, przepraszam, komunały, panie pośle, no, ale jeśli chodzi o konkret. Myślę, że konkret jest taki, że sądzę, że zbliżamy się do finiszu. I ten finisz to po prostu oznacza, że przygniatającej większości okręgów udało się już to porozumienie wypracować. O tym, czy wszyscy będą zadowoleni, będzie czas porozmawiać wtedy, no dobrze, kiedy to zamkniemy. Do tej pory, czy w tym momencie Lewica jest zadowolona? Czy nie do końca? Dobrą zasadą, jeżeli chodzi o prowadzenie takich rozmów. Nie, jest niezadowolona, to może więcej dostanie, tak? Jest no to i pan powie, że jest niezadowolona. Żeby nie zgłaszać swojego zadowolenia, ani niezadowolenia przed chwilą, w której dokonuje się finał. Ten finał jest już niedługo. I tak, jakoś trzeba docisnąć platformę. Panie redaktor, proszę mi wierzyć, że dociskanie przez publicystykę wydaje mi się najmniej rozsądną metodą na to, żeby dojść do optymalnego rezultatu. Panie pośle, jeśli kierować się zasadą, nieważne jak mówią, byle mówili często i dużo, to właśnie Roman Giertych ma wygraną w wyborach do Senatu w Cuglach. Nikt z tych układających się stron nie chce go zgłosić jako swojego kandydata, ale no, na razie wygląda na to, że być może on... jeśli nie będzie zgłoszony, to wystartuje i nikt mu nie będzie przeszkadzał w tym okręgu, czy nie? Nie. Czyli są jakieś ustalenia, że tak nie będzie? Nie, no, sprawa jest bardzo prosta. To znaczy, jak pani słusznie zauważyła, pan mecenas Giertych nie jest kandydatem zgłoszonym w ramach Paktu Senackiego przez żadną z partii, które w ramach tego Paktu Senackiego negocjują. I to nie jest przypadek, bo... pan Giertych jest politycznym ojcem chrzestnym Konfederacji. Jest człowiekiem, który tak naprawdę położył kamień węgielny pod skrajną prawicę w Polsce. Pod nacjonalizm, pod ruchy polityczne, które są zbudowane na niechęci wobec mniejszości, na homofobii. Jak pani się domyśla, to są... poglądy polityczne i stanowiska polityczne, do których nam Lewicy, mówię tu i o Razem, i o szerzej, o całym bloku Lewicy, jest, mówiąc najdelikatniej, bardzo daleko. Ale myślę, że postać pana Giertycha nie przypadkiem jest raczej obciążeniem także dla partii centroprawicowych i także partie centroprawicowe pana Giertycha zgłosić nie chcą. W związku z czym nikt pana Giertycha w pakcie senackim nie zgłosił, więc w efekcie tego w oczywisty sposób pan Giertych nie będzie kandydatem, skoro nie zostanie przez nikogo zgłoszony. Jasne, ale czy będzie tak, że jeśli sam się zgłosi, to będzie nie, miał tam ale dlaczego miałoby tak puste być? Miejsce? Ale dlaczego miałoby tak być? No nie wiem. Jeżeli ktoś startuje przeciwko paktowi senackiemu, czyli startuje przeciwko kandydatce albo kandydatowi popieranemu przez partię paktu senackiego, no to jakżeż miałby się z taką osobą nie zetrzeć. Natomiast jeżeli pani pyta, czy pan Roman Giertych nie znajdzie sobie jakiegoś miejsca, w którym pakt senacki w nikogo akurat nie wystawiał, no to tak jakżeśmy to wielokrotnie... Takie miejsce, że nikogo akurat to nie będzie po pierwsze, wystawiać? Wydaje mi się to mało prawdopodobne, a po drugie, myśmy też zresztą to bardzo jasno mówili, jeżeli pan Giertych wystartuje przeciwko paktowi senackiemu, to zmierzy się z konkurentką albo z konkurentem z lewicy. Po prostu. Pan powiedział, że Roman Giertych jest ojcem chrzestnym Konfederacji, że to właściwie go tutaj dyskredytuje w tym waszym gronie. Natomiast rzecznik rządu mówił wczoraj w tym studiu, siedząc na tym miejscu, gdzie siedzi pan dzisiaj, gdyby spojrzeć na korzenie polityczne szefa Platformy Donalda Tuska, to on pochodzi z partii klasycznie liberalnej, w związku z tym ma poglądy bardzo zbieżne z Konfederacją. Wiem, że ta teza jest mocna, mówił dalej Piotr Miller, ale tak, Grzegorz Braun i Donald Tusk by się dogadali w sprawie polityki wobec Rosji, ponieważ Donald Tusk tę politykę resetu rzeczywiście prowadził. I co pan o tym sądzi? Ja nie mam wątpliwości, że Konfederacja jest partią skrajnej, nacjonalistycznej prawicy. Ja, jak pani wie... I że po wyborach będzie osamotniona, nawet jeśli którejś grupie, czy którejś partii zabraknie głosów do większości. Jak pani wie, ja mam dosyć duży dystans wobec formacji liberalnej w Polsce. Istnieje zasadnicza różnica między prospołeczną lewicą, a neoliberałami. Ale nie mieszajmy jednak porządków. Znaczy, Konfederacja to jest partia nacjonalistyczna, to jest partia skrajnie prawicowa. Ja przypominam, że pan Mentzen i jego koledzy chcą karać kobiety więzieniem za przerwanie ciąży. Wszyscy słyszeliśmy piątkę pana Mentzena i Konfederacji. No to są poglądy typowe dla prawicy skrajnej, nacjonalistycznej, brunatnej. Jeżeli komuś chodzi po głowie, bo rozumiem, że do tego zmierza pani pytanie, taki plan, żeby nie ze wiem, skrajną chodzi, brunatną ale być prawicą, może chodzi. Że skrajną brunatną, Jarosław Kaczyński że skrajną się odcinał, brunatną prawicą wchodzić w alians polityczny, to ja powiem bardzo jasno i jednoznacznie. Ani razem, ani szerzej, cały blok lewicy nie będzie rządzić w jednym rządzie z Konfederacją. Bo brunatną, skrajną prawicę trzeba w Polsce zwalczać, a nie czynić z niej głównego aktora sceny politycznej, ponieważ to są poglądy antyeuropejskie, antykobiece. A jeżeli mówimy o tych sprawach gospodarczych, to myślę, że też warto o tym trzy zdania powiedzieć. Bo ale trzy. Dosłownie trzy, bo pani redaktor, niektórzy mówią tak, że panowie z Konfederacji może wygadują głupoty, jeżeli chodzi o prawa kobiet, prawa człowieka, może bardziej kochają biskupów niż własne żony, ale za to mają rozsądne poglądy na temat gospodarki. Otóż nie. To, co oni opowiadają... Szczególnie na temat bonu zdrowotnego. To są banialuki, proszę państwa. Znaczy, jak pan Mentzen zlikwiduje wszystko, co chce zlikwidować, zlikwiduje ZUS, czyli zlikwiduje tak naprawdę instytucje, które opłaca emerytury. To nie będzie niczego. Przypomniał się kandydat Kononowicz. Tak, poradzi bon zdrowotny i ludzie mają się za 4000 leczyć, kiedy terapia nowotworowa kosztuje dziesiątki, a czasem setki tysięcy. No to skończy, wie, takie marzenia są zrealizowane. Jest kraj na świecie, którym te marzenia są zrealizowane. To jest Republika Środkowoafrykańska, to jest Somalia. To są właśnie te miejsca, w którym jest tylko rynek i nie ma poza tym niczego. No i jakość życia ludzi jest tam, mówiąc delikatnie, dosyć marna. To nie jest przypadek, że ludzie stamtąd uciekają i chcą do socjaldemokratycznej Europy, bo w socjaldemokratycznej Europie żyje się po prostu lepiej. To już nie reklamuje Konfederacji. Nie, to nie reklama, to tylko dwa słowa w ja tylko chciałam zakończyć zdanie, bo zaczęłam mówić, że Jarosław Kaczyński odciął, powiedział, że to są pomysły dzieciaków i szaleńców. Tak powiedział w niedzielę. Też politycy Koalicji Obywatelskiej się odcinali, ale jak będzie, zobaczymy. Czas pokaże, jak to mówią. Ja mogę powiedzieć, jak będzie na pewno, jeżeli chodzi o nas. My ze skrajną prawicą nie będziemy współtworzyli rządu, bo to, co oni mówią, jest na antypodach tego, w co my wierzymy. My wierzymy w nowoczesne europejskie państwo dobrobytu. Wierzymy w prawa kobiet, wierzymy w prawa człowieka. Jesteśmy przeciwnikami szowinizmu, przeciwnikami nacjonalizmu. Chcemy Polski, w której jest miejsce dla wszystkich. W miejskie budownictwo społeczne, tak, albo inne, o czym rozmawialiśmy, to tak trochę zwracę przed rozmową, ale teraz pana chciałam zapytać, to tak troszkę zbiegamy. Miejskie budownictwo społeczne. Bardzo się cieszę, pani redaktor. Dobrze, nie, właśnie nie chciałam pana teraz spytać o miejskie budownictwo społeczne, tylko bo to mnie zaciekawiło, bo cytowałam tutaj rzecznika rządu i on tutaj mówił o resecie z Rosją. Pana kolega z klubu, Tomasz Trela, powiedział, że on uważa, że te dokumenty, na których oparty jest reset, które są pokazywane w filmie telewizyjnym, w dokumencie, są sfałszowane. No i teraz ma pismo przedprocesowe z telewizji. Czy pan uważa, że takie dokumenty mogą być sfałszowane, takie pokazywane z pieczątkami? Z tego, co słyszałem, Tomasz powiedział, że jeżeli Telewizja Polska chce się z nim zmierzyć w sądzie, to bardzo chętnie zmierzy się z nimi w sądzie i o tym porozmawia. Myślę, że będziemy w tej sprawie mieli bardzo, bardzo w związku z tym ciekawą kontynuację. Ja powiem tak, no telewizja publiczna zrobiła przez ostatnie lata bardzo wiele, żeby swój autorytet i wiarygodność podminować. No ja powiem, czy bardzo krótko. Poseł Trela się troszkę nie podminowuje, bo to jednak jest troszkę absurdalne. No nie, pani redaktor, myślę, że jeżeli mówimy o telewizji polskiej, jeżeli mówimy o tym, co się w telewizji działo, co się działo, bo to jest w ogóle temat na inną rozmowę. Ale ta rozmowa jest ważna. Straciliśmy coś takiego jak telewizja publiczna, o której wszyscy mogą mieć pewność, że jest instytucją zrównoważoną Ale teraz ja pytam pana o reset i dokumenty, które zostały przedstawione w tym filmie, które podważa pański kolega. Nie oglądałem resetu tego odcinka, w związku z tym trudno mi się do niego odnieść. Natomiast znam deklarację posła Treli, który powiedział, że chętnie w tej sprawie zmierzy się w sądzie. Skoro tak mówi, to myślę, że ma do tego rozsądne podstawy. No dobrze. No to teraz o tym budownictwie społecznym. Czy to jest właśnie ta kwestia, którą chce partia Razem położyć na stole w czasie ewentualnych rozmów o przyszłym rządzie? Dla nas jest kluczowa sprawa, bo proszę państwa, myślę, że warto o tym trzy zdania powiedzieć. Od długiego czasu w Polsce kolejne rządy, najpierw PiSu, potem Platformy, potem znowu PiSu, mają jeden pomysł na mieszkania. Ten pomysł polega na tym, żeby dopłacić do kredytów bankowych. Tylko to jest pomysł, który po prostu nie działa. Bo co się dzieje, kiedy dopłacamy do kredytów bankowych? Podaż mieszkań przez deweloperów jest mniej więcej stała. Jeżeli dopłacimy do kredytów, to deweloperzy, jak każdy przedsiębiorca, po prostu podnoszą ceny. Więc w tym momencie państwo polskie, ostatnio minister Buda, ale wcześniej także jego poprzednicy, używają pieniędzy z budżetu w sposób, który pompuje w górę cenę mieszkań. My chcemy podejść do tego dokładnie z odwrotnej strony. Chcemy przeznaczać każdego roku 1% PKB na budownictwo społeczne. Na jakich zasadach ono ma działać? Regulowane czynsze i prosta zasada, jeżeli z publicznych pieniędzy dajemy samorządom środki na zbudowanie mieszkań, to te mieszkania, tak jak w Wiedniu, nie będą nigdy mogły zostać poddane prywatyzacji. Dlaczego mówię o Wiedniu? Bo Wiedeń jest przykładem miasta, w którym taka właśnie lewicowa polityka, jeżeli chodzi o mieszkania, zapewnia świetną jakość życia. Tam jest 220 tysięcy mieszkań, które należą do miasta. 2/3 Wiedeńczyków mieszka w mieszkaniach, w których jest regulowany czynsz. Czyli albo w mieszkaniach miejskich, albo w inicjatywach społecznych. Dzięki temu koszty życia w Wiedniu, koszty mieszkaniowe w Wiedniu są pod kontrolą. W przeciwieństwie do miast takich jak Warszawa, gdzie wlewa się kapitał, który parkuje pieniądze na rynku nieruchomości i efekt jest taki, że w Polsce, w Warszawie ten młody pracownik, który tu pracuje, nie ma szans nawet o tym, żeby marzyć o własnym mieszkaniu, a najem mieszkania pożera znaczną część tego, co wypracowuje. Chcemy liczyłam, pójść drogą taką jak Wiedniu. Jeszcze zdania. Co najmniej 3 razy 3, jak je trzykrotnie złożone, panie jeszcze nie, nie. Nie będziemy się kłócić o pójdziemy tą drogą w polskich miastach. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, czy jeszcze jest takie myślenie w lewicy, że ponieważ ta wspólna lista okazała się jakimś takim białym wielorybem, to czy jest takie myślenie o tym, żeby jednak ustalić jakieś minimum programowe już teraz, a nie po wyborach? Mnie nie zaskakuje, że tak się stało. Rozmawialiśmy tu rok temu i mówiłem otwarcie, bo ja nie lubię owijania w bawełnę, że nie będzie jednej listy, że będą trzy listy po stronie Formacji Opozycji Demokratycznej. Czy jest o czym rozmawiać w tej chwili, jeśli chodzi o podstawę programową przyszłego rządu? Uważam, że to jest dobry czas, żeby w tych sprawach... Pan by wrzucił swoje mieszkania, ktoś by tam coś innego, nie wiem, czy to by się spięło. Uważam, że w tych są sprawy, w których będziemy się różnić. To jest jasne, ale uważam, że są też sprawy, w których moglibyśmy takie porozumienia dogadać. Dam dwie przestrzenie. Jedna sprawa to edukacja i zapewnienie tego, że samorządy dostały tyle pieniędzy, ile potrzeba realnie na utrzymanie szkół. To się dzisiaj nie dzieje. Druga sprawa, wszystkie kwestie związane z naprawą sądownictwa. Myślę, że tutaj dałoby się na pewno takie branżowe porozumienia wypracować. Natomiast oczywiście będziemy się różnić, bo Lewica ma swój program mieszkaniowy, liberałowie mają wizję raczej zbliżoną do PiSu tutaj. Dla nas ważna sprawa to jest skrócenie czasu pracy. Wiem, że inne formacje mają do tego zróżnicowane podejście. Skrócenie tej rozmowy, ponieważ wyczerpaliśmy czas. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.